Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 kwietnia, jest 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Policja podsumowuje świąteczne dni na drogach, zatrzymała wielu pijanych. Zniszczył ponad 30 nagrobków na cmentarzu koło Lipna w Kujawsko-Pomorskiem. 32-latek był pijany, usłyszał zarzut. Nie każdy może spędzać święta przy rodzinnym stole. Kilkunastu małych pacjentów musiało zostać w szpitalu w Olsztynie. Ponad 160 wypadków w dwa przedświąteczne dni, piątek i sobotę. Policja zatrzymała blisko 500 pijanych za kółkiem, a zginęło 18 osób. Na drogach więcej patroli. Edyta Adamus zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy łamią przepisy. No i jak co roku policjanci oczywiście będą sprawdzali stan trzeźwości kierujących pojazdami, będą zwracali uwagę również na prędkość, z jaką poruszają się pojazdy. W ubiegłym roku w trakcie weekendu wielkanocnego na drogach zginęły 22 osoby, ponad 200 zostało rannych. 32-latek jest podejrzany o zdewastowanie ponad 30 nagrobków na cmentarzu w Skępem koło Lipna w Kujawsko-Pomorskim. Policja przedstawiła mu zarzuty uszkodzenia mienia i znieważenia miejsca spoczynku zmarłych. Zgłoszenie o poprzewracanych tablicach otrzymał dyżurny Komendy Miejskiej Policji. 32-letni mieszkaniec gminy Skępe był pijany. Zatrzymano go w policyjnym areszcie. W ocenie policji zniszczenie nagrobków było typowym aktem wandalizmu. Katolicy, ewangelicy, prawosławni i wierni kościołów chrześcijańskich wschodnich świętują zmartwychwstanie Chrystusa. W tym roku obchody świąt wielkanocnych przypadają we wszystkich kościołach w tym samym terminie. Wielkanoc w kościołach zachodnich i wschodnich w tym samym terminie przypada średnio raz na 3 lata. Na zachodzie i na wschodzie datę tego święta wylicza się nieco inaczej. Zwykle na wschodzie świętuje się Wielkanoc później, maksymalnie nawet 5 tygodni po chrześcijanach na zachodzie. W niedzielę w cerkwiach grecko-katolickich zakończyły się kilkugodzinne jucznie i liturgie paschalne. Podczas tych modlitw poświęca się chleb pszeniczny, na którym widnieje wizerunek Chrystusa zmartwychwstałego, mówi ksiądz Jan Pipka, proboszcz parafii grecko-katolickiej w Krynicy Zdroju. Jest taka ufność, nadzieja, że ten chleb ochrania. To jest piękne i bardzo ważne, że w tym roku Wielkanoc obchodzimy wspólnie, mówi rzecznik Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytyl-Andrianik. Kiedy są małżeństwa mieszane, część rodziny obchodzi uroczystość jednego dnia, inna część drugiego dnia. Tym razem rodzina będzie mogła razem świętować. W Polsce żyje 35 milionów katolików. Cerkiew prawosławna podaje, że ma 500 000 wiernych. Grekokatolików jest 10 razy mniej. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Nie każdy spędza święta przy rodzinnym stole. Kilkunastu małych pacjentów musiało zostać się w szpitalu dziecięcym w Olsztynie. Rodzice i personel szpitala starają się, by dzieci nie odczuwały smutku. Cześć Marcelku, co jest tutaj na zdjęciu? Clifford chyba, co? Tak. A jaki to jest kolor? Zielony. Edyta Majka. Jestem mamą 4-letniego Marcela. Każdy musi się borykać z tym, co się dowie. Bardziej patrzy na syna, jak on to znosi. Jolanta Duda, jestem oddziałową oddziału onkologii dziecięcej. Kilkoro dzieci zostanie. No, jest to dosyć trudny czas dla nich, ale staramy się jak najbardziej umilić im ten pobyt. Nie ma mowy o rutynie tutaj, dlatego że my się bardzo zżywamy z pacjentami. Jesteśmy po prostu ciocie. Dzieci odwiedziła reporterka Polskiego Radia Olsztyn Dorota Grzymska. Szansa na Złotą Palmę dla polskiego reżysera, absolwenta Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Krótkometrażowy film Grzegorza Mołdy Koniec widzenia znalazł się w finale konkursu w Cannes. Reżyser ma 24 lata. Przyznaje, że tak dobrego odbioru swojego dyplomowego filmu się nie spodziewał. Zgłosiłem go przez stronę internetową i nie czekałem na wyniki. Troszeczkę jeszcze to wszystko nie dociera, ale to jest ogromny sukces i podsumowanie 2 lat intensywnej nauki w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Ja podkreślam cały czas, że to jest sukces nas wszystkich. Siłą tej szkoły jest to, że każdy z nas pomaga sobie przy realizacji filmów, więc mam nadzieję, że też moi koledzy z tego coś wyciągną i to będzie dla nas motywacja, żeby teraz właśnie skupić się nad kolejnymi filmami. Koniec widzenia to 15-minutowa opowieść o młodej, zafascynowanej motoryzacją dziewczynie, której chłopak odsiaduje wyrok więzienia. Dziewczyna staje przed wieloma trudnymi wyborami. To był serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami na Warmii i Mazurach, ziemi świętokrzyskiej w Małopolsce, Podlasiu, Podkarpaciu, ziemi łódzkiej, na Lubelszczyźnie, Pomorzu i na Mazowszu. Wciąż 7 stopni na zachodzie, 6 w centrum, 4 stopnie na północy, na krańcach południowo-wschodnich 10 stopni. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, z deszczem i deszczem ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lubiła lunaparki, huśtawki i polne kwiatki. Lubiła też zaskrońce, ale łapała je tylko po to, aby zaraz wypuścić. Wolność kochała najbardziej. I choć przeżyła wojenne traumy i traciła bliskich, to ciągle powtarzała: wiecie, życie jest cudem, zawsze. O tym wszystkim opowiedziała mi w jednym z ostatnich wywiadów w swoim życiu. Wybitna aktorka, ale także wrażliwy, mądry i niezwykle dobry człowiek. Pani Danuta Szaflarska. Do wysłuchania rozmowy z nią zapraszam już dziś o 19:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A6 z pakietem Technology z ratą od 2040 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, smsowanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania jubileuszowego koncertu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, nagranego 27 marca w studiu imienia Lutosławskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Sztompka i z ogromną radością przyjąłem zaproszenie na ten dzisiejszy wieczór zatytułowany Ptaszynowi Warszawa. Koncert Ptaszyna Wróblewskiego zorganizowały dwie instytucje. Miasto Stołeczne Warszawa, któremu jesteśmy ogromnie wdzięczni za pomysł, za pomoc. I nasza Agencja Artystyczna Polskiego Radia, Piotr Iwicki, ostatni rząd, nasz dyrektor. Dziękujemy. Ten dzisiejszy koncert, przygotowywaliśmy go właściwie od ponad roku, dlatego że wstępnie wymyśliliśmy sobie, że będziemy Ptaszyna tutaj oklaskiwali z okazji 80. rocznicy urodzin, ale czas tak szybko biegnie i dopiero dziś spotykamy się w pierwszym dniu 81. urodzin Ptaszyna Wróblewskiego. Data nierówna, ale naprawdę piękna. Dla wielu z nas Ptaszyn Wróblewski to jest autentyczna legenda naszej sceny muzycznej, sceny jazzowej, ale również, co ważne, dziennikarstwa muzycznego. Mogę spokojnie powiedzieć, że wszystkiego, czego nauczyłem się o jazzie, nauczyłem się od Ptaszyna. Na początku słuchając jego nagrań, a później słuchając w trzecim programie Polskiego Radia jego trzech kwadransów jazzu. Za chwilę przyjdzie Ptaszyn ze swoim zespołem, a ja chciałbym Państwa w studiu Lutosławskiego serdecznie wszystkich powitać i jestem ogromnie zaszczycony, że Ptaszyn się zgodził, żebym to ja poprowadził dzisiejszy koncert. Witam Państwa. Jest żona Ptaszyna, pani Ewa, jest syn Jacek, witamy Was. Powiedziałem o trzech kwadransach jazzu. Jest z nami na widowni wraz z żoną redaktor Jan Burkowski. To trzy kwadranse jazzu również. Przepraszam, że nie wszystkich witam, ale widząc po twarzach właściwie powinienem wszystkich powitać Państwa z imienia i nazwiska, ale trudno. Proszę się czuć zaszczyconym na dzisiejszych urodzinach, a ja już proszę muzyków. Wojtek Niedziela, Robert Majewski, Henryk Miśkiewicz, Marcin Jar, Sławomir Kurkiewicz. Prosimy. Pamiętam, jak Tomasz Tłuczkiewicz zapowiadał w sali kongresowej pierwszy koncert Milesa Davisa i powiedział: Panie i panowie, Miles. I to była cała zapowiedź. Teraz, panie i panowie, Ptaszyn Wróblewski. Thank you. Staszyn Wróblewski Sextet i teraz zaczynamy część piosenkarską. Wszystkie utwory oczywiście autorstwa jubilata Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Andrzeja Godziński podchodzi do fortepianu. To będzie taki kwarteto, kwintot Ptaszyna i Andrzeja w tym momencie. I usłyszymy na wstępie trzy piosenki. Nieobecność to Ptaszyn napisał dla Andrzeja Zauchy. Później Odkładana miłość dla Ali Babek. I później Ulice wielkich miast. Jedna z pierwszych jego piosenek napisana dla Urszuli Dudziak. A dziś te utwory usłyszymy w wykonaniu Janusza Szroma, który zdaje mi się, że nie tylko doktoryzuje się, ale za chwilę będzie profesorem właśnie od Zauchy, już wchodzi. To jest ten chudy gentleman w takim nabłyszczanym. I on właśnie zaśpiewa Nieobecność. A potem będzie z nami również Agnieszka Wilczyńska, która w duecie z Januszem zaśpiewa tę Odkładaną miłość. I na zakończenie Agnieszka Wilczyńska i Ulice wielkich miast. Na jednej strunie grany temat usypia wymyślo na wieczność i zapominam, że cię nie ma. Tak długo trwa, tak długo trwa pewnąca twoja nieobecność. Tak długa twoja nieobecność, gładka kamieniem z dna potoku. Żeby roką tak długo trwa, tak długo trwa lepnąca twoja nieobecność. O, o, o, o. Gdyby można mały flirt jak zbędną kwotę. Krótkich szczęścia parę chwil, jak kilka złotych. Tak odłożyć sobie dziś, by się uskładała z nich wielka miłość nie na dziś, lecz na potem. Gdyby od młodości już na miłość składać, tak jak na mieszkanie lub małego Fiata, jak to ziarnka ziarnko, tak flirt do flirtu parę lat, żeby wzrastał z dnia na dzień ten nasz wkład. Z małych flirtów będzie potem miłość na wiele lat. Z małych flirtów będzie potem miłość na wiele lat. Uczuć nie opłaca się, bezmyślnie trwonić, ale w życiu jakiś flirt nas ciągle goni. Można przeżyć go lub nie, lecz opłaca bardziej się schować go, odłożyć gdzieś na dnie. Tylko dotąd śniło. Podejmiemy lub nie, bo okazać może się, że za późno na nią trochę

Śpiewała Agnieszka Wilczyńska, wcześniej w duecie z Januszem Szromem. Mówiłem, że to takie piosenki, interpretacje z drugiej ręki, już współczesne, ale chcielibyśmy teraz powrócić do oryginałów, dwóch. To będą Wielkie przeboje Ptaszyna i Agnieszki Osieckiej, a zaśpiewa je, panie i panowie, Andrzej Dąbrowski. Kamienia szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze baldorana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las. Popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze baldorana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi, bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą w mieście złym. Robert Majewski, solo. Jest również aranżerem tych pięknych kompozycji Ptaszyna Wróblewskiego. Przygoda z Marią krótkich parę dni. Przygoda z Marią wraca w moje sny. Obrączki miała Maria dwie, a może trzy. Kolorowe włosy miała i pachniała miętą. Czegoś się po nocach bała, powtarzała często. Przygoda z Marią, jak to dawno już. Rozstanie z Marią letnich ulic kurz. Ręce w kieszeniach miałem, gdy w tłumie hen znikła mi. I już nie chciałem, by znów zawróciła z drogi swej do mych drzwi. Maria zawsze rację miała i pachniała miętą. Nieraz przedtem już kochała, powtarzała często. Nie pokochałem jej, a dziś w godzinie złej. O Mario, Mario, Mario, kolorowe włosy miałaś. Dzień było święto, pachniała świętą albo brze. O Mario, Mario, Mario, nieraz przedtem już kochałaś, płakałaś często, pachniała świętą albo brze. Przygoda z Marią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Andrzej Dąbrowski. Aranżacje Robert Majewski. Andrzej Dąbrowski, Przygoda z Marią, Zielono mi. Jestem przygotowany na bis. Bis robię sam, proszę Państwa, to jest ewenement. Uwaga, wstęp robię na kontrabasie. Bardzo przepraszam. Lubię błękit, lubię biel i czerwień bardzo lubię też, bo Aqua Fresh 3 kolory ma trzy, trójkolorowe zdrowie dla zębów twych. Panie i panowie, Ewa Bem. Wielkie dobry wieczór, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nasz cudowny Henryk Miśkiewicz, zapraszam. Robert Robi Majewski, nasz król, nasz guru, nasz mistrz, Jan Ptaszyn Wróblewski. Wszystko. champagne and the cadmium's high. Jan Mrulewski, Robi Majewski, Enio Miśkiewicz, Marcin Jan, Jerzy Trukiewicz, Andrzej Jagodziński. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Był to koncert jubileuszowy Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, nagrany 27 marca w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert zapowiadał Paweł Sztompkę, nagranie zrealizował Jarosław Rykulski.